मीमांसा दर्शन की 493वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का तृतीय अध्याय, उसका प्रथम पाठ, चौथा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 120। यहाँ पर प्रसंग ये है कि अमावस्या में याग का उपक्रम कब करना चाहिए, याग का उपक्रम कब करना चाहिए, तो उसके लिए सिद्धांत पक्ष है कि अमावस्यायाम प्राग उदयात यागस्य उपक्रम, चंद्रमा के उदय होने से पहले पहले इसका उपक्रम कर लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर छठे सूत्र में, उदिते सूर्य तंत्र प्रक्रमः साधन प्रधान संयोगः, प्रधान संयोगः। तो सूर्य के उदय हो जाने पर तंत्र का प्रक्रम कर लेना चाहिए, जो कर्म है पूरा, अनेक कर्मों का समूह है, वो तंत्र के रूप में उसका प्रारंभ कर लेना चाहिए। प्रधान संयोगात, प्रधान का संयोग होने से, क्योंकि प्रधान कर्म के साथ में उसके छोटे मोटे कर्म भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी उससे पहले ही प्रारंभ कर लेने चाहिए। दशपूर्ण मासयो किम प्रधानवत अंगानी अपि अहनि एव प्रयोक्तव्यानि उत अंगेषु अनियमा इति। पीछे दशपूर्ण मास के संदर्भ में कहा गया था कि ये दिन में ही करना चाहिए, तो अब ये कह रहे हैं कि प्रधान के समान उसके जो अंग हैं वो भी दिन में ही कर लेने चाहिए, अथवा उनके विषय में अनियम है, अंग कभी भी कर सकते हैं, प्रधान केवल दिन में करना चाहिए, ऐसी बात है। तो पूर्व पक्षी कहता है प्राप्तम प्रधानस्य अहकालत्वात् प्राप्ते है, ये प्राप्तम, ठीक है, प्राप्तम प्रधानस्य अहकालत्वात् तत्कालत्वम नियमेन अंगानामिति। क्योंकि प्रधान का अहकालत्व प्राप्त है, दिन में होना प्राप्त है, तो तत्कालत्व ही यानी अहकालत्व ही अंगों का भी होना चाहिए, और वो नियम से होना चाहिए, तो वो भी दिन में ही होने चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांति कह रहे हैं, यस्य अकृहितम, इसमें नम की जगह तम कर लीजिए, और यस्य को विपरीत अल्पविराम से प्रारंभ कीजिए, यस्य अगृहितम हविर अभ्युदयात अल्पविराम, अथ यस्य गृहितम हविर अभ्युदयात, बंद कर लीजिए यहाँ पर विपरीत अल्पविराम को। एक वचन उद्धृत किया है कि जिसके हवि के अगृहित होने पर यानी निर्वाप न करने पर अभ्युदयात, अभ्युदयात चंद्रमा उदित हो जाए, निर्वाप किया नहीं और चंद्रमा दिख जाए, अथवा यस्य गृहीतम हविर अभ्युदयात, अथवा जिसने हवि का ग्रहण कर लिया यानी निर्वाप कर लिया है, उसका उसमें उसके चंद्रमा उदय हो जाए, तो हवि का ग्रहण न किया हो तो और हवि का ग्रहण कर लिया हो तो, चंद्रमा के उदय की बात यहाँ पर कही गई है। तो इति उक्तेष्टे अगृहिते गृहिते वा, हविर अभ्युदितेष्टे है निमित्तम आशंक्य। अभ्युदितेष्टि एक होती है जिसमें चंद्रमा के उदय हो जाने पर प्रायश्चित रूप में वो की जाती है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ गृहित हो या नहीं गृहित हो तो भी, लेकिन अभ्युदय हो गया हो चंद्रमा का, निर्वाप किया हो चाहे निर्वाप नहीं किया हो, निर्वाप नहीं किया हो अथवा निर्वाप कर भी लिया हो तो भी यदि चंद्रमा उदय हो जाता है तो यहाँ पर ये जो इति उक्तेष्टे है अगृहिते गृहिते वा हवी, हवी गृहित हो या अगृहित हो, निर्वाप नहीं हुआ हो या हो भी गया हो तब भी अभ्युदितेष्टे है निमित्तम आशंक्य, तब भी अभ्युदितेष्टि का निमित्त तो वहाँ पर कहा ही गया है, ये हो या वो हो इत्याशंक्य। अनुदितेपि दर्श पूर्ण मासयो स्तंत्र प्रक्रमम सामर्थ्या दर्शयति। इसके इस वाक्य से क्या पता लगता है कि दर्शपूर्ण मास में अनुदित होने पर भी तंत्र का तंत्र के प्रक्रम को सामर्थ्य से यहाँ पर दिखा रहा है। क्या हुआ कि उदय होने से पहले भी ये कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, ये इस बात को दिखा रहा है। तो अनुदितेपि दर्शपूर्ण मासयोः तंत्र प्रक्रमं सामर्थ्यात् दर्शयति। द्विवचनम् अमावस्यायां विप्रतिषेधात्। ये जो दो वचन हैं यानी दो विधियां हैं ये अमावस्या के विषय में विप्रतिषेध के कारण से यहाँ पर दो विधियां की गई हैं यानी अगत्या। विप्रतिषेध मतलब और कोई चारा नहीं है इसलिए इसी से दो बातें निकाली गई। दो बातें कौन सी निकाली गई? देखो वचन तो ये था यस्य अगृहीतम हविर अभ्युदयात् अथ यस्य गृहीतम हविर अभ्युदयात्, यहाँ तक ये वाक्य था। इससे पहली बात तो क्या निकली कि अभ्युदितेष्टे है अगृहीते गृहीते वा हविर अभ्युदितेष्टे निमित्तम। अभ्युदितेष्टि का निमित्त क्या है? अभ्युदय ही वहाँ पर निमित्त है। अभ्युदितेष्टि का निमित्त क्या है? अभ्युदय होना चंद्रमा का, चाहे निर्वाप किया हो चाहे नहीं किया हो, यानी उदय होना ही यहाँ पर निमित्त है। एक तो ये बात हो गई, ये इससे पता लगी। दूसरा क्या है कि अनुदित में भी दर्शपूर्ण मास में तंत्र का प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है। निर्वाप के समय में कहा जा रहा है कि चंद्रमा उदय हुआ हो या नहीं हुआ हो, निर्वाप किया हो तो उदय हुआ हो निर्वाप नहीं, लेकिन उससे पहले की भी तो चीज़ें हैं वो तो प्रारंभ हो ही चुकी हैं। तो ये इससे अधिकरण सिद्धांत से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये सब कहा जा रहा है इसका मतलब है अन्य चीज़ें उदय होने से पहले ही प्रारंभ कर दी जाती हैं, तो निकाल तो हम इसी वाक्य से रहे हैं। इसमें ये इन्होंने कहा कि ये जो द्विवचन अमावस्या विप्रतिषेधात्, क्योंकि और कोई चारा नहीं है इसलिए इसी वाक्य से दूसरा अर्थ भी निकाला जा रहा है। जो हम अधिकरण सिद्धांत से चीज़ें निकालते हैं वो वास्तव में वो वाक्य कह थोड़ा ना रहा होता है, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं क्योंकि और कोई वाक्य है नहीं हमारे पास उस अर्थ को निकालने के लिए। तो ऐसे में अगत्या वो चीज़ें निकाली जाती हैं, वास्तव में वो वाक्य से सीधे सीधे नहीं निकल रही होती हैं और जुड़ा हुआ स्थिति ऐसी होती है कि उससे अपने आप वो चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो बोले इसमें अगत्या ये दो चीज़ें आ रही हैं तो इसको दोष नहीं माना जाता, वाक्य भेद नहीं माना जाएगा इसमें। इसके लिए उदाहरण दिया यथा यदि एतान ना लभेत, यदि एतान ना लभेत, ये वचन पीछे आया था 2.4.23 में संकर्ष कांड में, वहाँ पर भी दो अर्थ लिए थे इन्होंने। तो जैसे वहाँ अगत्या किया था ऐसे ही यहाँ भी अगत्या करेंगे। 2.4.23 देखिए, दो चार तेवीस का जो पहला अनुच्छेद है इसमें दूसरी पंक्ति में इन्होंने कहा तेन एषा श्रुतिर उभय कारिणी यदि एताम ना लभेत वायवस्यैव शिर उपदध्यात् पक्षे पश्वालंबनम शिर उपदानम च उभयम एषाम श्रुति प्रापयति एवं एषा श्रुतिर अगत्या उभय कारिणी। और कोई चारा नहीं है इसलिए इसी से दो बातें निकाली जाती हैं, ये उसको केवल यहाँ उदाहरण के रूप में दिया। जैसे वहाँ पर दो अर्थ निकाले गए ऐसे यहाँ पर भी निकाले जाएंगे। आगे अमावस्यायाम वाचनी का प्रक्रम काल है। बोले अमावस्या में तो प्रक्रम का काल वाचनी के वचन कहता है कि इससे ऐसे प्रारंभ कर देना चाहिए। न लैंगिक, लैंगिक नहीं है, लैंगिक मतलब जो अहन का लिंग बताया था वहाँ पर दिन में होना चाहिए, पीछे लिंग बताया था उसी से नहीं, वचन से किया गया। वचन न्याय विप्रतिषेधात्, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो वो वचन का निषेध हो जाएगा, वचन व्यर्थ चला जाएगा। यदि तो अहनी इति न्यायेन अहनी तंत्रम प्रक्रम्येत, अगर अहनी इति न्यायेन अहन इस न्याय से, यानी ये तीन एक चार में ये जो हमने पीछे सूत्र देखा ना अहनी वा तद व्याख्यातम, ये इस अहन न्याय से, तो यदि तो अलग अलग हैं, यदि तो अहनी इति न्यायेन अहनी तंत्रम प्रक्रम्येत, दिन में ही ये प्रक्रम हो तो फिर यस्य गृहीतम हविरिति वचनम विप्रतिषिध्येत। ये जो पीछे बतन था ना यस्य गृहीतम हविर इति, ये जो वचन है विप्रतिषेध को प्राप्त होगा। तस्मात एतत् वचनम उभयकारी यथा यदि एतान ना लभेत, ये कोई उदाहरण वापस दिया है। उभयकारी मतलब ये दो चीज़ें जो कही गई हैं पीछे। आगे सातवां सूत्र सिद्धांति का है यजनीय वा तद व्याख्यातम, यजनीय मतलब यजनीय काल में, इदम पदोत्तरम सूत्रम, इस सूत्र से पहले ये भूमिका बना रहे हैं, ये पूर्व पक्षी का वचन है। विक्रम सन्निपातो इज्या काल इत्युक्तम, पीछे तीन एक एक में ये कहा गया था विक्रम और सन्निपात जो है ये इज्या के काल है। न चतौ नियोग तो अहनी एव भवता, पूर्व पक्षी इस पे कह रहा है कि ये जो सन्निकर्ष और विक्रम यानी विप्रकर्ष और सन्निकर्ष जो है ये नियमतः दिन में ही होते हो ऐसा नहीं है, तो रात को भी हो सकते हैं, अगर आपका यही आधार है तो दिन और रात दोनों में हो सकते हैं। तो न चतौ नियोग तो अहनी एव भवता, तस्मात रात्रौ इज्या इति, इसलिए रात्रि में भी ये किया जा सकता है। सूत्रेण उत्तरम, इस भूमि की तो भूमि का पूर्व पक्षी हो गई, उत्तर सूत्र से दिया जा रहा है, सूत्र को यहाँ पर दोबारे लिख रहे हैं सिद्धांति का। यजनीय वा तद व्याख्यातम, खोल रहे हैं इसी को, अहर यजनीय काल न रात्रि इत्युक्तम, तो दिन जो है वही यजनीय काल है, ये तीन एक चार के अंदर जो कहा था अहनी वा तद व्याख्यातम, तो अहर यजनीय काल न रात्रि इत्युक्तम, ये हम पहले कह ही चुके हैं। तद अहनी एव यजेत, दिन में ही यजन करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी फिर कह रहा है यत् पुनरुक्तम विक्रम सन्निपात न नियोग तो अहनी एव संभवता इति, विक्रम सन्निपात नियमतः दिन में ही हो ऐसा तो नहीं होता है। इस पे सिद्धांत अब कहता है अत्रोच्यते सन्निकर्ष विकर्षात्मक काल परम सूक्ष्म, अल्प विराम। बोले आप ये सन्निकर्ष और विकर्ष का काल कह रहे हो ये तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्प होता है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि सन्निकर्ष के समय या विप्रकर्ष के समय होना चाहिए, ठीक है, वचन भी मिल रहा है, वो दिन में है या रात में हो वो तो एक अलग बात है, इसका कहना है कि कभी भी होता है इसलिए कभी भी हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर आप सन्निकर्ष और विप्रकर्ष काल को लेते भी हो तो वो जो काल है वो कितना सा है, परम सन्निकर्ष वाला काल कितना है, बस एक क्षण, बस छोटा सा, और परम विप्रकर्ष वाला काल भी छोटा सा ही है, तो अगर उसी को आधार मानोगे तो उसमें तो कर्म कर ही नहीं सकते, कर्म तो ज़्यादा समय लेता है, फिर कैसे लोगे। इसलिए शब्दशः जो ले रहे हैं कि उसी काल में करना है वो तो संभव ही नहीं है। तो कहा सन्निकर्ष विप्रकर्षात्मक काला परम सूक्ष्म, अल्प विराम, तेन कर्म न व्याप्तम शक्य थे, उसके द्वारा कर्म व्याप्त नहीं किया जा सकता है, उतने से काल के द्वारा वो उतना सा काल पूरे कर्म को व्याप्त नहीं कर सकता, कर्म के अंश को ही व्याप्त कर पाएगा। किंतु तमंतर भाव्य कर्म क्रियते, लेकिन उसका मतलब क्या है, इसको अंतर्भावित करते हुए कर्म किया जाता है, अर्थात ये जो सन्निकर्ष और विप्रकर्ष का काल है ये कर्म के बीच में कहीं भी आ जाना चाहिए। कर्म मान लो कई घंटों का है तो ये जो सन्निकर्ष विप्रकर्ष का काल है वो उस पूरे समय में से कहीं भी इसके अंदर अवश्य आना चाहिए, बस इतना सा मतलब है। केवल उसी सन्निकर्ष विप्रकर्ष काल में कर्म किया जाए ये तो अर्थसंगत नहीं लगेगा। किंतु तम अंतर्भाव्य कर्म क्रियते, यदि पूर्वाह्ने संभाव्यते ततो नित्राम शोभनम, अगर ये सन्निकर्ष और विप्रकर्ष पूर्वाह्न में हो जाता है तो सबसे अच्छा है। यदि पुनः अपराह्ने रात्रौ वा तद अहर उपोष्य शोभूते यागः कर्तव्य इति, पूर्ण विराम। और यदि अपराह्न में या रात्रि में ये काल आता है, यानी जो संधि काल, ये सन्निकर्ष का काल है, वो तो उस दिन उपोष्य, उपवास करके शोभूते यागः कर्तव्य, अगले दिन याग करना चाहिए, अगले दिन याग करना चाहिए। क्योंकि सायंकाल करेंगे तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा, रात्रि में सही हो गया तो रात्रि में करना नहीं है, मना है। तो पहले दिन उस समय में उपवास करके फिर अगले दिन करना चाहिए, करना दिन में ही चाहिए, ये बात है। क्यों? बहिर्भूताधि यागा याग कालाद अंतर्भूतो याग कालो ज्यायान इति। तो बाहर बहिर्भूत जो याग का काल है उससे अंतर्भूत याग का काल बलवान होता है, अंतर्भूत याग का काल बलवान होता है, यानी करना तो अंतर्भूत में ही चाहिए अधिक तो, लेकिन तो बहिर्भूत से अंतर्भूत, तो बहिर्भूत जो है ये है श्वः का, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और अंतर्भूत का मतलब है अध्यय का, वो अधिक बलवान होता है। तो अच्छा तो यही है कि उस दिन हो जाए, और नहीं होता तो ठीक है बाद में होगा। तो इन सब से क्या ये कहना चाहते हैं कि उदय से पहले ही याग का उपक्रम तो हो जाता है, पहले ही हो जाता है, प्रारंभ तो हो ही जाता है। आगे पांचवा अधिकरण, सत्यस कालता अपि सांग प्रधानस्य। तो सत्यस कालता मतलब एक कालता, सत्य मतलब तो अध्यय का मतलब अस्मिन अहनि, और सद्य मतलब समाने अहनि, समान दिन होना चाहिए। सद्य का वैसे तो शीघ्र हम एक अर्थ करते हैं, लेकिन वैसे अर्थ होता है उसका समान दिन, या समान दिन मतलब एक दिन, समान का मतलब एक दिन होगा, तो सद्य मतलब एक ही होना चाहिए उसका। तो सद्यस्कालता, सद्यस्कालता का मतलब यहाँ पर हो गया एक कालता, समान दिन की कालता। सद्यस कालता अपि सांग प्रधानस्य, अंग और प्रधान की सद्यस कालता होनी चाहिए, एक ही दिन समान दिन में हो जाना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ सद्य का मतलब एक है। तो इसमें कहते हैं पांचवा अधिकरण है, एतेन सोम कालो व्याख्या। पीछे जो ये व्याख्या की गई ये तो दशमुन मास की थी, बोले सोम का काल भी इसी से समझ लेना चाहिए। क्या? तो अतिदेश सूत्र में एतत् यथा दर्शपूर्ण मासयो विक्रम सन्निपातौ प्रधान सन्निकृष्टौ एवं सोमे कर्तव्यो इति। तो जैसे दर्शपूर्ण मास में विक्रम और सन्निपात प्रधान से सन्निकृष्ट होना चाहिए, प्रधान के निकट होना चाहिए कहीं ना कहीं, इसी प्रकार से सोमे कर्तव्यो इति, तो इसी प्रकार से सोम में भी करना चाहिए, दिन में ही करना चाहिए। तो ये यहाँ पर समाप्त हुआ। स्थिताद उत्तरः, पीछे जो छोड़ा गया था उससे आगे चल रहे हैं। तो सूत्र दो के अंत में वहाँ पीछे अंतरा चिंतांतरम प्रक्रमेते करके किया था, स्थितम तावद अपर्यवसितम, अब यहाँ से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें सोम में सुक्त्या जो होती है वो संधि दिन में ही होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ये सिद्धांत कर रहे हैं, शीर्षक देते हैं। तो नवा सूत्र सिद्धांतिका है, विक्रम सन्निपातयोर्वा स्यात् तत्संयोगात् अल्पविराम न हि अन्यत् प्रत्यक्षम विद्यते। तो विक्रम और सन्निपात में ये होना चाहिए उसका संयोग होने से, न हि अन्यत् प्रत्यक्षम विद्यते। अन्यत् का मतलब है विक्रम और सन्निपात से भिन्न और कोई प्रत्यक्ष नहीं मिलता है, यानी प्रत्यक्ष कथन या प्रत्यक्ष वाक्य नहीं मिलता है। भाष्य, विक्रम सन्निपातयो इज्ज्या कालत्वम, यही इज्ज्या का काल है, ये दोनों चीज़ें बता दी। एक एव इज्ज्या काल विक्रम सन्निपात होगा, इनमें से कोई सा एक ही इज्ज्या का काल होगा, या तो विक्रम होगा या सन्निपात होगा। तेन कालेन श्रुत्या यागः संयुज्यते, और वो जो कि जो काल है वो श्रुति से याग के साथ संबद्ध होता है। वो कहा पौर्णमास्याम यजेत अमावस्यायाम यजेत इति, ये श्रुति से जुड़ रहा है। तो अब ये कह रहे हैं पौर्णमास्याम अमावस्यायाम, ये दिन का ही समय है, दिन के लिए है और वो एक ही दिन है। कैसे? तो कहते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा, तो मास इति चंद्रमसो नामधेयम्। मास जो है पौर्णमास्याम, पौर्णमासी, पौर्ण मास शब्द जो है ये चंद्रमा का वाचक है। मास इति चंद्रमसो नामधेयम्। पूर्णोमासो यस्याम तिथौ सा पूर्णमासी। तो पूर्ण होता है मास जिसमें, उस तिथि को पूर्णमासी कहते हैं। एक वचन था ये, एक वचन से यानी एक दिन है ये। अब वैसे तो चंद्रमा, उसमें यूँ भी कहते हैं कि भाई पूर्णमासी मतलब माह जिसमें पूरा होता है, महीना कब समाप्त होता है, महीना पूर्ण कब होता है, पूर्णमास। जिसमें महीना पूरा होता है, तो महीना पूरा होता है तो कहाँ पूरा होगा फिर ये, उसको पूर्णमासी कहते हैं। यानी पूर्णमासी के दिन महीना पूरा हुआ, तो महीना प्रारंभ कब हुआ था, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, इस तरह से देखेंगे ना, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को समाप्त हो जाएगा। ये उत्तर भारत में ऐसा चलता है और दक्षिण भारत में विपरीत है। विपरीत मतलब कि वहाँ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वर्ष महीना प्रारंभ होता है और अमावस्या के दिन समाप्त होता है, ये ऐसा चक्र चलता है। और इसीलिए चैत्र शुक्ला प्रतिपदा हम नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं, वहीं से महीना भी प्रारंभ होना चाहिए, हालांकि तो पहले से हो जाता है उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत वाला ठीक है। और दूसरी दृष्टि से ये महीना पूरा जहाँ होता है ऐसा अर्थ लेते हैं, लेकिन इन्होंने मास का मतलब क्या कहा, चंद्रमा। महीना नहीं है, मास का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा का नाम मास है, तो जिसमें चंद्रमा पूरा होता है उसे पूर्णमासी बोलते हैं, इसको महीने के साथ में नहीं जोड़ा। चंद्रमा बस पूरा होता है, उसमें महीना पूरा होता है ये थोड़ा ना कथन आ रहा है। तो पूर्णोमासो यस्याम तिथौ सा पूर्णमासी एक वचसा, ये एक ही दिन में होता है पूरा, दो दिन में थोड़ा ना होगा। दूसरा अमावस्या के लिए कह रहे हैं अमे इति सहार्थे। अमा शब्द जो है वो सह के अर्थ में है, अमा इति सहार्थे। तो सह यस्याम तिथौ सूर्या चंद्रमसौ वसतः। तो सूर्य और चंद्रमा जिस तिथि में साथ साथ बसते हैं, सा अमावस्या, अमा मतलब साथ साथ बसते हैं, कौन साथ साथ बसते हैं, तो वो शब्द में नहीं लिखा है, लेकिन वो कैसे आएगा, चंद्रमा और सूर्य के लिए है। तो चंद्रमा और सूर्य साथ साथ किस में रहते हैं, अमावस्या में या पूर्णिमा में, अमावस्या में साथ साथ रहते हैं। साथ साथ मतलब निकटतम होते हैं वहाँ पर, इस दृष्टि से साथ साथ है, बाकी तो दूरी बहुत है उनमें, हमारी दृष्टि से वो एक तरफ रहते हैं, साथ साथ बसते हैं, इसलिए इसको अमावस्या कहते हैं। तो सह यस्याम तिथौ सूर्या चंद्रमसो वसतः सा अमावस्या। सापि वो भी न द्वयोर अन्नो हो तौ सह वसतः। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, कहते हैं कि न द्वयो अन्नो, दो दिनों में वो दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, वो साथ साथ रहते हैं तो कितने दिन में साथ साथ रहते हैं, एक ही दिन तो साथ साथ रहते हैं, उसे एक दिन से पहले अधिक दूर होते हैं, एक दिन से बाद अधिक दूर होते हैं, तो अति निकटता है, साथ साथ रहना है, वो एक ही दिन में तो घटेगी, दो दिन में थोड़ा ना घटेगी। न द्वयो रन्नो तो सह वसता इति सूर्य चंद्रमसोर गति विशेषस्य द्वयस्य, अ को हटा दीजिए, तो इस प्रकार सूर्य और चंद्रमस की गति विशेष के द्वयस्य व्याप्त संभवात, इसमें दो की व्याप्ति के असंभव होने से न इज्ज्या काल दित्वम इति, इज्ज्या काल की द्वित्व नहीं है, दो दिन में नहीं करेंगे इज्ज्या, एक ही दिन में करेंगे। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत पुनः द्वौ इज्ज्या कालौ वचनादिति, पीछे तीन एक दो में इसी पाद में दूसरे सूत्र में आ गया था ये, तो यत पुनः द्वौ इज्ज्या कालौ वचनादिति, दो इज्ज्या काल है वचन से, वचन से जब दो इज्ज्या काल है मतलब दो दिन में होता है, उसका क्या क्या करोगे, तो सिद्धांत कहता है न ही अन्यत प्रत्यक्षम विद्यते। ये जो न ही अन्यत प्रत्यक्षम विद्यते, ये सूत्र का अंश है, इसी सूत्र का, नवे सूत्र का खोल रहे हैं आगे। यदि ह स तत्र यजेत इत्यादि लिंग दर्शनम कारणत्वेन उपन्यस्तम तद उभयोः आवयोः साधारणत्वात् अविशेषकम्। तो वहाँ पर यजेत ये इत्यादि जो लिंग का दर्शन है, कारण के रूप में उपन्यस्त हो, तो वह दोनों में, दोनों भागों में, दोनों दिनों का साधारण होने से यजेता, अगर इसको लिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अब वो यजेता तो दोनों में से किसी भी दिन में हो सकता है, तो वो कारण के रूप में नहीं है। यदि है तत्र यजेता, यजेता ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यजेता इत्यादि लिंग दर्शनम कारणत्वेन उपन्यस्तम, ये लिंग कारण के रूप में अगर वहाँ रखा गया हो, तदुभयोः अवयोः साधारणत्वात् अविशेषकम्, वो तो अविशेषक होता है क्योंकि वो तो दोनों ही दिनों में लग जाए। ये जो अवयोः लिखा हुआ है ये अस्पष्ट है, या तो उभयोः अन्नोः ऐसा करना कहना चाहते हैं, छपने में गलत हो गया है, अथवा उभयोः यागयोः ऐसा कहना चाहिए कुछ। अवयोः जो है ना, ये उभयोः अवयोः, एतयोः या एनयोः, एतयोः उभयोः या तो एतयोः करें। अस्पष्ट है ये थोड़ा आगे। उत्तरस्याम इति च रात्रिपेक्षम वचनम भविष्यति, तो उसमें जो पीछे उत्तर शब्द दिया है, ये पृष्ठ एक तो पृष्ठ 119 पर आया था ये उत्तर शब्द, और एक उत्तर शब्द 120 पे भी आया था, इन दोनों में से किसको ले रहे हैं ये स्पष्ट नहीं। तो उत्तरस्याम इति मतलब ये दक्षिण पूर्व की विकृति के रूप में देख रहे हैं शायद, उत्तरस्याम इति च रात्रिपेक्षम वचनम भविष्यति, रात्रि की अपेक्षा से उत्तर शब्द हो जाएगा, न कि अग्रिम दिवस के अर्थ में। तस्मात एक एव इज्ज्या काल इति, इज्ज्या का काल एक ही है, एक ही दिन है, जो इज्ज्या होगी वो तो एक ही दिन में मुख्य होगी। अब इसमें क्या है कि उत्तर शब्द से पूर्व पक्षी ने ये अर्थ लिया था कि यहाँ पर दो दिन में होगी, ये जो है ना ये 119 पर देखिए चौथा अनुच्छेद, ननु लिंगम एतत् साधकम असाधकम उच्यते अस्ति वाचनिकी प्राप्ति, ये वाचनिकी प्राप्ति दिखा रहे, या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति, योत्तरा सा राकेति, ये जो उत्तर शब्द है इस तरह, या पूर्वा अमावस्या सा सिनिवाली, योत्तरा सा कुहरीति, ये जो उत्तर शब्द से यहाँ पर इन्होंने दो दिन का ग्रहण किया था, ये लिंग ये वचन से वाचनिकी प्राप्तियाँ दिखाई थी। एक तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं कि ये दिन का नहीं है, उत्तर का मतलब यहाँ पर रात्रि है, और 120 पर देखिए लिंगाच्च, ये जो पांचवें सूत्र के बाद में जो लिंगाच्च है वो, तो अहनी इज्जायति गम्यते तेह ते वा एते पूते मेते अहनी यजनीये दर्शपूर्ण मासविति, यथा पूर्वेद्यो अधिगृह्णाति उत्तरम चाहर यजते, ये जो उत्तर शब्द है या इसके लिए ले रहे हैं। इति अह शब्द योगात् अहनी एव याग इति गम्यते, उत्तरम च अहर यजति, ये दूसरे दिन को करता है, ये भी अहर है ना, तो वैसे तो वहाँ अहर शब्द एकदम स्पष्ट है, तो उस दृष्टि से या तो ये 119 के लिए कहना चाह रहे हैं, 120 के लिए नहीं कहना चाहते, क्योंकि 120 में तो अहर शब्द एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, उन दोनों में से किसी का हो सकता है ये। आगे छठा अधिकरण, अपराह्न में पिंड पितृ यज्ञ करते हैं, निशिष्टि करते हैं, अभ्युदितेष्टि अभ्युदयेष्टि करते हैं अगर करना पड़े तो उनके संदर्भ में कुछ यहाँ पर चर्चा है। ये क्षामवत्यादीनाम तंत्र मध्य प्राप्त उत्कर्षः, क्षामवत्यादि का यदि वो इस तंत्र के ये पूरा प्रक्रम जो है इसके बीच में प्राप्त हो रहा हो तो उसका उत्कर्ष कर देना चाहिए, बाद में ले जाना चाहिए। भाष्य से होगा कुछ स्पष्ट। दसवां सूत्र है, यदि मन्येत तु अपूर्णाम इति अल्पविराम, अगर ये मानता हो कि वो पूरी नहीं हुई है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नान्यद हविर अनंतरम निर्वपेत, बंद कर लीजिए, इस वचन पर केंद्रित है ये, निर्वपेत के बाद फिर अल्पविराम भी ले लीजिए, नान्यद हविर हविर अंतरम निर्वपेत, अंतरम मतलब मध्य में है। दूसरी कोई हवि बीच में उसका निर्वाप नहीं करे ना दे। पौर्णमासी में यजेता शो भूते, विपरीत अल्पविराम को बंद कीजिए यहाँ पर भी, तो पौर्णमासी में यजेता शो भूते, अगले दिन पौर्णमासी का यजन करे। इति सर्वेष्टि नाम अविशेषात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो विधि की गई है ये सभी इष्टियों के लिए समान रूप से है। इति सर्वेष्टि नाम अविशेषात्, अविशेष कथन होने से सभी इष्टियों में लगेगी। भाष्य में और खोल रहे हैं, नान्यत हविरंतरम निर्वपेदिति, तो अन्य किसी हवि को अंतर यानी बीच में निर्वाप नहीं करे। अल्पविराम, किम सर्वासु इष्टिषु अयम प्रतिषेधा, ये सभी इष्टियों के विषय में ये प्रतिषेध है कि उनके बीच में कोई निर्वाप नहीं करे। किम्बा अविहित काल विशेषासु नैमित्तिकासु इति, अथवा जिनका काल विहित नहीं है, अविहित काल विशेषासु विशेषासु, तो जिनका मतलब विहित को छोड़ करके, विहित काल वाली हैं उनको छोड़ करके, वो अविहित काल विशेष वालों में, इसका मतलब है नैमित्तिकासु, जो कि नैमित्तिक है, निमित्त वाली जो होती हैं उसमें काल तो विहित होता नहीं है, जब जब निमित्त हो गया यानी वो अनित्य होती हैं, जब जब निमित्त हुआ तब तक हो जाता है वो, तो उनके अंदर या केवल वहीं पर ही घटेगा ये। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्वेशाम अयम प्रतिषेधा, सबके लिए प्रतिषेध है। कथम अविशेषा, अविशेष होने से। नान्यत हविरंतरम निर्वपेत, ये जो इतना वचन है, इति अविशेषा श्रुति कथम विशेषे व्यवतिष्ठेत, ये जो अविशिष्ट कथन है ये विशेष में कैसे लगेगा, विशेष का मतलब है नैमित्तिक में ही केवल। तस्मात सर्वेशाम यागानाम अयम प्रतिषेधा इति प्राप्ते पूर्वा, इस पर सिद्धांति कहता है ग्यारहवां सूत्र, दोष संयुक्तानाम वा कल्पत्वात्, बोले दोष से जो संयुक्त है वहीं पर ही ये होता है, देखा जाता है, तो वो नैमित्तिक ही होगा। कालस्य दोष निमित्ततया, काल के दोष निमित्त के रूप में होने से, काल के दोष निमित्तक होने से, दोष रूप में निमित्त होने से, मतलब अयथा काल में आरंभ कर दिया है तो ये निमित्त बनेगा। और आगे खोल रहे हैं, नैमित्तिक हविहि अभिस्यंदन नाश निमित्तासु, तो नैमित्तिक हवि का अभिस्यंदन हो जाए, नाश हो जाए इन निमित्तों के होने पर, अयम प्रतिषेधा इति, इस प्रतिषेध को किया जा रहा है। स च इष्टि पशु सोम आग्रहणेषु, और ये प्रतिषेध कहाँ होगा, इष्टियों में होगा, इष्टि पशु याग में होगा, सोमयाग में होगा और आग्रहण में होगा, ये नाम गिनाए गए हैं। अ को आगे काट दीजिए, शास्त्र लक्षणत्वात् पौर्णमासी कालस्य, पौर्णमासी के काल के तो शास्त्र लक्षण वाला होने से, पौर्णमासी का जो काल है वो तो शास्त्र से लक्षित किया गया, ये निमित्त के कारण से नहीं है। ये जो चीज़ें यहाँ कही गई कि बीच में ना करें, ये नैमित्तिक के लिए लगना चाहिए, तो आगे उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। य इष्ट्या पशुना सोमेन अग्रहणेन यक्षमाणो अमावस्यायाम कर्म पश्चात नैमित्तिकम कर्तव्यमिति, तो जो इष्ट्या, ये इष्टि हो गया, पीछे जो इष्टि पशु सोम अग्रहण कहा था, तो इष्ट्या पशुना सोमेन अग्रहणेन, ये चारों का कथन है, इससे यक्षमाण होते हुए बीच में अमावस्या का जो कर्म आता है, तो पश्चात नैमित्तिकम कर्तव्यमिति, जो इसमें जो नैमित्तिक कर्म है वो बाद में करना चाहिए, वहाँ नहीं करना चाहिए। तंत्र के बीच में अगर प्राप्त हो रहा है नैमित्तिक, तो उसका उत्कर्ष कर देना चाहिए, बाद में ले जाना चाहिए, इन्हीं में ही केवल, सब में नहीं। पूर्व पक्षी का कहना था कि कहीं पर भी ये लागू हो जाएगा, सर्वेष्टि नाम अविशेषात्, ये कहते हैं कि नहीं, केवल इन्हीं में होगा। अगला अधिकरण, एक आग्रहणेष्टि होती है, इसको नवसस्येष्टि बोलते हैं, आग्रहणेष्टि नवसस्येष्टि एक ही बात है। तो आग्रहणम एकस्मिन् अपि संवत्सरे सस्य भेदेन भिन्नमेव कार्यम्, आग्रहणेष्टि यानी नवसस्येष्टि है, ये एक ही वर्ष में सस्य के भेद से भिन्न भिन्न हो जाती है। तो नहीं तो आग्रहणेष्टि नवसस्य पे है तो वर्ष में एक बार होगी, लेकिन अपने यहाँ पर दो नवसस्येष्टियाँ होती हैं अभी भी, शारदीय नवसस्येष्टि और वासंती नवसस्येष्टि। तो वासंती नवसस्येष्टि क्या होती है, होली को बोलते हैं हम लोग, और शारदीय नवसष्टी दीपावली को करते हैं उस रूप में। दीपावली, दीपावली के दिन भी उसमें नए चावल खील वगैरह आते हैं ना, नए नए उसको दिए जाते हैं। और होली में भी नए अन्न जो जो या गेहूं आते हैं, चना आता है, उसको सेकते हैं होला करके और उसको खाते हैं, आधे कच्चे पक्के जो होते हैं उसको खाते हैं। तो ये आग्रह नष्टी है नवसष्टी। तो सिद्धांति का क्या मत है कि आग्रहणम एकस्मिन अपि संवत्सरे, एक साल में भी सस्य के भेद से भिन्न भिन्न ही करनी चाहिए। एक बार कर ली तो नहीं काम चलेगा, सस्य की भेद है तो एक बार और करना चाहिए। अब ये नवसष्टि किनकी करनी चाहिए, किनकी नहीं करनी चाहिए, उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा है। तो 12वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, न यवानाम आग्रहणम विद्यते इति औडुलोमी। बोले यवों की आग्रह निष्ठि नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो जो को भी करते हैं, गेहूं को भी करते हैं जो को, बल्कि गेहूं को नहीं जो को ही करते हैं खासतौर से। तो होली में वो सेकते हैं ना, वैसे तो आजकल ये जलाते हैं उसमें, और वो जो बाल लेते हैं वो गेहूं की और जौ की दोनों की होती हैं वैसे तो, लेकिन उस समय जौ की ली जाती है। पहले से मैं बचपन से जो देखता था तो जौ के ही लेकर के आते हैं, उसमें एक एक दाना अलग अलग होता है, गेहूं में थोड़ा मिला मिला सा रहता है, छिलके विलके रहते हैं ना इस तरह से, तो जौ को लाते हैं फिर उसको मसल करके फिर उसको खाते हैं। तो न यवानाम आग्रहणम विद्यते इति औडुलोमी, औडुलोमी के मत में यवों का आग्रहण नहीं होता है। उसके लिए प्रमाण दे रहा है तासाम इतरेण, ये तासाम इतरेण इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति एकवत श्रूयते। तो ये एकवत मतलब एक ही रूप में यहाँ पर सुना जा रहा है। तो तासाम का मतलब है ग्राम्य औषधि नाम, ग्राम्य औषधियों के अंतर्गत, औषधि मतलब तो औषध फल पाकांत है, तो उस रूप में तो ग्राम्य औषधियाँ जो हैं, अरण्य भी होती हैं और ग्राम्य भी होती हैं, जो गांव में होती हैं, अरण्य मतलब जंगल में होती हैं। तो जो ग्राम्य औषधियाँ हैं, ये तासाम का मतलब है ग्राम्य औषधि नाम, इतरेणा, इतरेणा मतलब व्रीही धान्य ना, व्रीही धान्य ना, इतर मतलब दूसरे से, व्रीही धान्य से, इति एक वश श्रूयते, एक वहाँ पर कथन सुनाया सुनाई देता है। सूत्र में जो तासाम इतरेण ये जो वचन दिया गया मैंने विपरीत अल्प विराम में कराया, ये बड़े वचन का एक भाग है, अंतिम भाग, जो कि भाष्य में सबसे प्रारंभ में दिया हुआ है। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यहाँ से आरण्य श्यामा कई ही तासाम आग्रहणम कर्तव्यम यथाते फाल कृष्टास तासाम इतरेणेति, यहाँ बंद कर लीजिए इसको। तो सूत्र में जो तासाम इतरेण है ये इस पूरे वाक्य के अंत का भाग है, उसको उन्होंने उद्धृत किया है। सूत्रांश का ये पूरा वाक्य है ये कह रहा हूँ। तो आरण्य श्यामा कई, जंगल में होने वाले श्यामक, ये कुधान्य है, धान्य होता है श्यामक, तो तासाम आग्रहणम कर्तव्यम, उनका आग्रहण करना चाहिए, यानी ये आरण्य औषधि है, आरण्य औषधि है, इसका आग्रहण करना चाहिए। बोले यथा ये फाल कृष्टाहा, और जो फाल कृष्ट होते हैं, फल से, फाल मतलब हल, हल का जो अग्रभाग होता है उसको फाल बोलते हैं ना, लोहे का जो भाग आगे जो होता है फाल बोलते हैं ना उसको, जोतने वाला जिस जो जुत के समय अंदर जाता है, तो फाल कृष्टा मतलब जो फाल के द्वारा जोत करके बनाई जाती हैं। एक तो कुछ औषधियाँ होती हैं जो अपने आप उग जाती हैं, उसको बोना नहीं पड़ता, जोतना नहीं पड़ता, ये जोत करके बो करके फिर पैदा की जाती हैं। तो यथा ये फाल कृष्टा तासाम इतरेणा, उनमें इतरेणा, इतरेणा दूसरे के द्वारा, ये एक वचन का कथन है। तो पुष्टि में कह रहे हैं एक ही का कथन है, तो इसका मतलब है यव या जो धा ब्रीही या यव, तो एक ही से करना है बस। हाँ, हल का जो अगला भाग होता है ना उसको फाल बोलते हैं, हलाग्र, हल का जो अग्र भाग होता है, कौन सा अग्रभाग, जो भूमि में जाता है, हाँ, जो आगे का लोहे का होता है जो भूमि में जाता है, उसको उसको कहते हैं फाड़ ही, तो बोलते हैं हरियाणा में अभी भी, इधर भी राजस्थान में इधर फाड़ बोलते हैं, सब जगह वहाँ भी फाली बोलते हैं, उड़िया में। यथा ये फाल कृष्टाः तासाम इत्रेण इति तत्र किम यवानाम आग्रहणम न विद्यते आहुषित विद्यते इति। तो उसमें यवों का आग्रहण होता है नहीं होता है, ये अब यहाँ पर प्रश्न है, ये वचन दे दिया इन्होंने। मैंने आपको पहले एक बार बताया था, एक उड़ीसा के एक व्यक्ति मिले थे दिल्ली में संस्कृत भारती में, तो थोड़ा आर्य समाज से भी प्रभावित थे, बताया था मैंने आपको पहले। तो कुछ कुछ मतलब आर्य समाज के भी थे वो संस्कृत सीखने वाले, तो बोले कि महर्षि दयानंद ने ये लिखा है कि आर्य भाषा, आर्य भाषा मतलब हिंदी भाषा, तो मतलब हमारी सबकी भाषा अनार्य भाषा है, आर्य भाषा, आर्य भाषा मतलब हिंदी भाषा, तो हमारी सबकी हमको अनार्य मानते हैं, उनको पीड़ा थी इस बात की। तो हालांकि संस्कृत सीख रहे थे वो सब ठीक है, लेकिन महर्षि के वचन से उनको दिक्कत थी। तो मैंने कहा कि महर्षि ने तो आर्य किसको कहा है, अब एक तो श्रेष्ठ को कहा, चलो एक आर्यवर्त किसको कहा है, तो आर्यवर्त में देश में रहने वाले वो आर्य जो कहे गए देश की दृष्टि से, तो उसमें तो उड़ीसा उत्कल प्रांत भी आता है, तो आर्यों की भाषा तो उड़िया भी आर्य भाषा ही है, हिंदी भाषा में क्यों आप हिंदी भाषा में ही उसको सीमित क्यों कर रहे हो, और भी जो भाषाएं हैं इस क्षेत्र की, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, और भी जो विविध बोलियाँ हैं, तो वो सारी की सारी आर्य भाषा के अंतर्गत ले लेंगे, उसको व्यापक करो। वक्ता ने आर्यावर्त क्षेत्र जो बता रखा था वहाँ पर लगाओ, हिंदी भी उसमें आती है, तो ठीक है हिंदी को आर्य भाषा कह दिया, वो योग रूढ़ी हो गई कि आर्य भाषा मतलब हिंदी भाषा, ये कहने लग गए हम, हमने एक ही भाषा पे उसको केंद्रित कर दिया, लेकिन वैसे देखेंगे तो वो सारी भाषाएँ आ जाएंगी जो इस क्षेत्र की हैं, तो उड़िया भी आर्य भाषा है। सोचे कि मेरे अब कैसे आक्षेप करूँगे महर्षि दयानंद के ऊपर, मानते तो थे, श्रद्धा तो थी महर्षि दयानंद पे, और सब बातें थी, बोले महर्षि की ये बात मेरे को ठीक नहीं लगती है, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, हम तो हमारे ही तो हैं। तो फाल है, और बहुत सारे शब्द तो खैर सभी जगह बोले जाते हैं। आगे देखिए, तो किम प्राप्तम, ये 12वें सूत्र का दूसरा अनुच्छेद, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आडुलोमी मतेन न विद्यते इति, वे कहता है कि आडुलोमी के मत में यव नहीं होता है, औडुलोमी, हाँ औडुलोमी के मत में यव नहीं होता है, कथम आरण्यानाम श्यामा कैर आग्रहणम कृतम भवति, क्योंकि जो आरण्य है उसमें श्यामाक से ही आग्रहण हो जाता है, और फालकृष्टानाम इत्रेणा इति एकवत श्रूयते, और फालकृष्ट जो है उसमें एकवत कहा गया, इत्रेणा, इत्रेणा मतलब एक के द्वारा है, तो यव भी और व्रीही भी ये दोनों ही फालकृष्ट हैं, इसमें एक से होगा, फालकृष्टानाम इत्रेण इति एकवत श्रूयते, एकमेव व्रीही इति ग्राम्याणाम आग्रहणम स्यादिति, तो ग्राम्यों में जो आग्रहण होगा वो एक ही से होगा, और वो व्रीही से होगा, व्रीही की प्रधानता व्रीही से होगा बस। आगे संवत्सरात ही एतत् अधिभवति, इसको बंद कर लीजिए यहाँ पर विपरीत अल्पविराम को, संवत्सरात ही एतत् अधिभवति, अधिभवति मतलब अंदर होता है, उसमें होता है, एक ही साल में होता है, इति च नोपपद्यते, बोले ये भी संगत नहीं होता है, एक ही साल में नहीं होता है, संवत्सरात ही एतत् अधिभवति इति च नोपपद्यते, कैसे, यदि च व्रीहिभिर इष्ट्वा संवत्सरात पुनः व्रीहिभिरेव इच्येत ततः संवत्सरात अधि इत्येतद् अवकल्पते, संवत्सरादि एतद् अधिभवति का मतलब है एक बार आग्रहण करने के बाद में उसी साल में आग्रहण हो रहा है, तो कहते हैं कि यदि व्रीहि से इष्ट कर इष्टि करके, अब व्रीहि से करेंगे तो कौन सी नवसत्सृष्टि होगी, ये शारदीय नवसत्सृष्टि होगी, शारदीय होगी, ये तो साल के अंतिम भाग में होगी ना, तो यदि च व्रीहिभिरिष्ट्वा संवत्सरात पुनः व्रीहिभिरेव इज्येत, फिर अगर व्रीहि से ही यजन करें तथा संवत्सराद अधि एतद अवकल्पते। संवत्सराद अधि एक ही साल में फिर से करेगा तो ये तब कब संगत होगा, जब व्रीही से करके फिर व्रीही से ही करेगा। तो अगर व्रीही से करके और फिर यव से करें तो यव तो कब आएगा, होली के समय आएगा, वासंती नवश्रेष्ठी, तब तो नया साल प्रारंभ हो जाएगा, नया साल प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इति तत् संवत्सरात् अधि एतद् अवकल्पते। वसंते यवैर आग्रहणम्, वसंत में यवों से आग्रहण करना चाहिए। संवत्सरात् अधि भवेत्, अधि भवेत् तत्रैतद् दर्शनम् नावकल्पते। तो वहाँ ये जो संवत्सरात् अधि भवेत्, संवत्सर के अंदर अंदर ही फिर से दूसरा हो जाए, तो ये वहाँ पर ये दर्शन यहाँ संगत नहीं होता है। यानी यव से अगर आप करेंगे तो वो संवत्सर में नहीं होगा, वो भिन्न संवत्सर हो जाएगा, नया संवत्सर हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है पूर्व पक्षी। इस पर सिद्धांत कहता है ननु सप्तविध द्रव्यैर आग्रहणे व्रीही द्रव्य, इसके द्वारा, इसके बाद में बीच में जो लिखा है ना साध्यत्वात् ग्रहणे, इसको तो काट ही दीजिए। व्रीही द्रव्य साध्याग्रहणे, व्रीही द्रव्य साध्याग्रहणे, ये संगत है बड़े कोष्टक वाला जो, ये ठीक है। विषमम दर्शनम भविष्यति, इसमें क्या सात तो ग्राम्य धान्य है और सात आरण्य धान्य है, सात सात हैं। तो नो सप्तविध द्रव्यैर आग्रहणे, सात प्रकार के इनसे आग्रहण में होने पर व्रीही द्रव्य साध्य आग्रहणे, विही के द्वारा साध्य आग्रहण मानने पर विषमम दर्शनम भविष्यति, दर्शन संगत हो जाएगा। तत्रापि संवत्सरात् व्रीही यवात् न त्रागिति, और वहाँ पर भी होना होगा व्रीही और यव से करना होगा, न त्रागिति उससे पहले नहीं होना चाहिए, ये अस्पष्ट है ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन तत्रापि संवत्सरात् उससे पहले पहले, न त्रागिति उससे पहले नहीं कर सकते। उच्चते, इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकरणात् कर्म प्रतीते द्रव्य द्वारा तो कर्म प्रतिपत्तिर विलंबिता, अल्प विराम। बोले कि यहाँ पर कर्म की प्रतीति के द्रव्य के द्वारा होने से, द्रव्य के द्वारा कर्म की प्रतीति होने से कर्म की प्रतिपत्ति यहाँ पर विलंबित हो रही है। तस्मात् उपपद्यते एतत् दर्शनमिति, ये दर्शन यहाँ पर संगत हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी तो संगत कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है ये संगत नहीं होगा। तस्मात् यवानाम आग्रहणम न विद्यते इति प्राप्ते ब्रह्म, यवों का आग्रहण नहीं होगा। इस पर सिद्धांत ही कहता है। अब इसमें गोधूम नहीं आ रहा है, यहाँ गोधूम नहीं आ रहा है, हालांकि वासंती में दोनों चीज़ें आती हैं आजकल तो, लेकिन वो यव मतलब उसी समय के लिए कह रहे हैं, यव ही अधिक चलता था, यव ही खाया जाता था। हाँ, यवागु जो है, हाँ इसी के लिए होता है, तो यव का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन यू तो यवाश्चमे, तिलकाश्चमे, गोधूमाश्चमे भी है। सामान्य कर्मकांड को देख करके प्राय आता है कि भाई गोधूम का वर्णन नहीं है, तो ऐसा कहने में आया था। वो विवेकानंद जी स्वामी जी एक बार बहुत पहले बता रहे थे यहाँ पर, बोले कि एक बड़े आचार्य जी थे, वो बोल रहे थे कि गोधूम तो हमारे यहाँ था ही नहीं पहले, यव ही था और व्रीही था, गेहूँ और ये तो बाद के बाहर से आए हुए हैं, अरब देशों से और इधर से कहाँ से बाहर बाहर से आए हुए हैं। तो बोले कि मैं वेद पाठ करता था, उनके घर में पारायण यज्ञ कुछ कुछ पाठ प्रतिदिन करते थे। बोले मेरे को चमकाध्याय याद आ गया, बोले गोधूम आश्रम है, वेद में भी लिखा हुआ है। तो गोधूम एकदम ऐसा ही नहीं है कि है ही नहीं उस प्रसंग में, ठीक है और भी धान्य है, ये भी धान्य है, यव की प्रधानता कह सकते हो, लेकिन वो भी है। तो इस पर सिद्धांति कहता है उभाभ्याम आग्रहणेन इति प्रत्यक्ष श्रुते, दोनों से ही आग्रहण करना चाहिए, यानी व्रीही से भी और यव से भी, दोनों की प्रत्यक्ष श्रुति मिलती है। तो द्वे ग्राम्याग्रहणे व्रीही यव द्रव्य के, पूर्ण विराम। तो जो ग्राम्य आग्रहण है वो दो होंगे, व्रीही द्रव्य वाला और यव द्रव्य वाला। आजकल गेहूं को ले आते हैं वो तो बाल लाते हैं, तो गेहूं को भी खूब चलने लग गया, जो मिलते नहीं हैं कम बोए जाते हैं। लेकिन पहले जो ज़्यादा होते थे और जो को ही लाया जाता था, और दलिया तो जो का ही बनता था गर्मियों में, तो विशेष रूप से गुरुकुल में भी झज्जर में जो का ही दलिया बनता था, वही अच्छा लगता था। और गेहूं का दलिया जो बनता था ना वो अच्छा नहीं, कभी कभी बनता था, जो का दलिया चिकना बनता है, बहुत गाढ़ा, उसमें दूध डाल करके लेते हैं, दूध भी बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है, मीठा नहीं डलता है ना, मीठा नहीं देते, तो इससे मीठा हो जाता है वो, अच्छा मिल करके खूब घुट जाता था एकदम, छिलका तो हट जाता है। और गेहूं का दलिया खाते हैं तो उसमें ऊपर का छिलका तो रहता है, अंदर वाला वो तो रहता ही है, तो हमारी तो आदत हो गई इसलिए हमारे को ऐसा लगता है, लेकिन जो का जो खाते हैं उनको फिर गेहूं वाला दलिया नहीं अच्छा लगता, और ठंडा ज़्यादा होता है इन दिनों, मूत्रल होता है। तो द्वे ग्राम्य आग्रहणे व्रीही यवद्रव्य के, अब जैसे सत्तू है, सत्तू अब जो का ही बनता है, गेहूं का नहीं बनता, जबकि वो तो सेक तो गेहूं को भी लो, उसको भी पीस दो, बनने को तो बन जाएगा, लेकिन अभी भी सत्तू के नाम से गेहूं का प्रचलन में नहीं है, जो का ही प्रचलित है। ऐसे पहले दलिया जो है वो इसी का प्रचलित था, जो का ही। तो द्वे ग्राम्या ग्रहणे व्रीही यवद्रव्य के, उसको खोल रहे हैं आगे प्रमाण देने, विपरीत अल्फिरा में लीजिए, द्वे ग्राम्या ग्रहणे स्याताम मरुतः, मरुद देवता वाले ये दो ग्राम्य आग्रहण हों। इति प्रत्यक्ष श्रुते, प्रत्यक्ष श्रुति है, का पुनरत्र श्रुति, तो क्या श्रुति है, तो आगे कहते हैं उभाभ्याम आग्रहणेन, पीछे इसमें जोड़ लीजिए यजेता, उभाभ्याम आग्रहणेन यजेता, इन दोनों से यानी व्रीही और यव से आग्रहण से यजन करें। अब ये जो दो हैं कौन कौन है उसको आगे बता रहे हैं स्पष्टता के लिए, द्वौ बाल चूतौ मध्यौ व्रीही व्रीहयश्च यवाश्च। बोले ये जो दो बाल चूत हैं, इसका मतलब है कि अपक्व जो मंजरी होती है, बाल, बाल मतलब वो बाल नहीं, वो बाली बोलते हैं, बाल बोलते हैं, वो तो पकने पे भी बाल बोलते हैं, बाल का मतलब है अपक्व मंजरी, उसकी जो इकट्ठा होता है वो मंजरी के रूप में आता है। तो दो बाल चूतौ मध्यौ व्रीहयश्च यवाश्च तस्मात् ताभ्याम उभाभ्याम अग्निहोत्रम जुहोति, तो इन दोनों के द्वारा अग्निहोत्र को करता है, उभाभ्याम दशपूर्ण मासभ्याम यजेता, अल्प विराम, इन दोनों के द्वारा दशपूर्ण मास भी करता है, उभाभ्याम आग्रहण और दोनों के द्वारा आग्रहण। यहाँ पर उभाभ्याम आग्रहण न यजेता ऐसा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, ये 3:1 में जो हम देख रहे थे ना, उभाभ्याम कहाँ देखा हमने, 3:5, 5:6 ना, उभाभ्याम आग्रहणेन यजेत, न यजेत नहीं, उभाभ्याम आग्रहणेन, तृतीय एक वचन लीजिए इसको, एक ही मात्रा है, ठीक है, जैसे उभाभ्याम दशपूर्ण मास में मुझे, तो उभाभ्याम आग्रहणेन यजेता, एक वचन है इसे, आग्रहणेन न जोड़ लीजिए, आग्रहणेन यजेता, इति पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो ये प्रत्यक्ष श्रुति बता रहा है, आगे कह रहा है फालाफाल कृष्ट विषयम एतत् उभाभ्याम इति चेतना। अगर कोई कहे कि ये जो उभाभ्याम शब्द है ये फालाफाल कृष्ट इनके लिए है, फाल से और अफाल से, मतलब जोत करके पैदा किया हुआ और बिना जोते पैदा किया, ये दो तरह से हो सकता है, इस तरह से अर्थ ले लेंगे, यानी व्रीही और यव ये दो अर्थ ना लेकर के जोता हुआ और बिना जोता हुआ ऐसा अर्थ ले लेना चाहिए उभ शब्द को के कारण से, तो बोले ये बात ठीक नहीं है। तो कहा फालाफाल कृष्ट विषयम एतत् उभाभ्याम, उभाभ्याम को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उभाभ्याम ये जो शब्द है ये फालाफाल कृष्ट विषय वाला है, इति चेतना, ये ठीक नहीं है, क्यों, प्रकृतत्वात् व्रीही यव प्रतीते, प्रकृत से वहाँ पर व्रीही और यव की प्रतीति हो रही है, दोनों शब्द वहाँ लिखे गए हैं, अर्थवादोपपत्तेश्च, और अर्थवाद की भी संगति ऐसे ही होती है, यव साधन के सति आग्रहणार्थवादः उपपद्यते, यव साधन वाले होने पर ही आग्रहण का अर्थवाद उपपन्न होता है। क्या अर्थवाद है वो आगे बता रहे हैं, दीर्वा एषा आदित्य संवत्सराद आवर्तते, ये जो आदित्य है संवत्सर में दो बार आवर्तन करता है, तमेताभ्याम आग्रहणाभ्याम अर्वांचंच परांचंच अभियजते, तो आग्रहण के द्वारा, इन दो आग्रहणों के द्वारा पहले वाला और बाद वाले का अभियजन करता है, पहले वाले का और दूसरे का, अब ये पहला और दूसरा क्या है उसको आगे खोल रहे हैं, अर्वांचंच परांचंच इति। तो अर्वांच जो होता है ये तो है व्रीही, और परांच होता है ये है यव। कैसे? दक्षिणोत्तर आयने, दक्षिणायन में और उत्तरायण में। दक्षिणायन में क्या आएगा? व्रीही। और उत्तरायण में क्या आएगा? यव। ठीक है ना? दक्षिणायन में व्रीही आएगा और यव जिस समय आएगा तब उत्तरायण चल रहा होता है। तो दक्षिणोत्तरे अयने विवक्षित है, ये दक्षिण और उत्तरायण यहाँ पर विवक्षित है। तो सूर्य के आधार पर ही तो दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं, तो उन दोनों अयनों में सूर्य का यहाँ पर अर्चन किया जाता है, उसका याग किया जाता है। व्रीही यव द्रव्य साध्ययो काल सन्निकर्षात। तो व्रीही यव साध्ययो यागयो, व्रीही और यव से साध्य जो याग है उन्हीं में इसके काल का सन्निकर्ष होता है। काल विधि परश्च अन्यार्थो व्रीही यवयोर आकरणम दर्शयति। तो काल विधि परक होते हुए भी ये भिन्न अर्थ वाला व्रीही और यव का आग्रहण दिखाया जा रहा है। आगे वचन फिर कहा, व्रीही भी इष्ट्वा व्रीही भी रेव यजेता, अल्प विराम न यवेभ्या। व्रीही से यजन करके फिर व्रीही से ही करे, न यवेभ्या यव से ना करें। यहाँ पर न की जगह पाठभेद आ भी मिलता है, आ यवेभ्या। व्रीही से यजन किया तो फिर व्रीही से ही करता रहे, न यवेभ्या यवों से ना करें। लेकिन दूसरा है आ यवेभ्या, मतलब जब तक जो नहीं आ जाते तब तक व्रीही से ही करता रहे। फिर आगे इसी तरह से कहा, न यवेभ्य के बाद अल्प विराम, यवई रिष्ट्वा यवई रेव यजेता न व्रीहिभ्य। और यव से यजन करके यव से ही करता रहे, व्रीही से ना करे। यहाँ भी न की जगह आ पाठभेद मिलता है, आ व्रीहिभ्य, जब तक व्रीही नहीं आ जाते तब तक यव से ही करता रहे। यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिए न व्रीहिभ्य के बाद, और विपरीत अल्प विराम बंद भी कर लीजिए। व्रीही रिष्ट्वा से प्रारंभ करके न व्रीहिभ्य यहाँ बंद कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं व्रीह्याग्रहणेन इष्ट्वा व्रीहिभिरेव दर्शमासो कर्तव्य। इसका मतलब क्या है कि व्रीही से अगर आपने यजन किया है तो दर्शपूर्ण मास भी व्रीही से ही करने चाहिए। जब जब दर्शपूर्ण मास आएंगे तो व्रीही से ही करेंगे। तो इसका एक तो अर्थ है कि संपूर्ण वर्ष, संपूर्ण वर्ष फिर दर्शपूर्ण मास व्रीही से ही करेंगे। और यवई रिष्ट्वा यवई रेव न व्रीहिभ्य इति, और यमों से अगर किया है तो सारे साल तक व्रीही से ही करेंगे। इति दर्शपूर्ण मास द्रव्य नियम परो अपि अयम विधि। ये दर्शपूर्ण मास में द्रव्यों के नियम परक विधि है कि दर्शपूर्ण मास का द्रव्य कौन सा होना चाहिए, व्रीही या यव। जो हमने पहले प्रारंभ किया वही फिर चलता रहेगा। तो यद्यपि ये दर्शपूर्ण मास के द्रव्य के नियम परक विधि है, लेकिन फिर भी ये यवैर आग्रहण दर्शयति। लेकिन यव से भी आग्रहण होता है ये दिखा देती है, परोक्ष रूप से बता दिया ना। अगर यव से आग्रहण होता ही नहीं तो ये दर्शपूर्ण मास के संदर्भ में ये बात कही नहीं जाती। आगे आठवां अधिकरण है, भक्षेशु समंत्र केशु एव भक्षमंत्र। भक्षमंत्र है, कुछ खाते समय के मंत्र हैं जिनको बोलना है उनके लिए ये बात कर रहे हैं। तो जो समंत्रक भक्ष होते हैं उन्हीं में भक्ष मंत्र होना चाहिए। प्रकृति में जो समंत्रक भक्ष मंत्र सहित जहाँ भक्षण है उन्हीं को यहाँ पर आगे भी विकृति में मंत्र सहित करना चाहिए, ऐसा ये सिद्धांत है। भक्षेशु समंत्र केशु एवं भक्ष मंत्र। इस पर पूर्व पक्षी का तो कहना है, वो ये 14वां सूत्र में कह रहा है, सर्वेशाम प्राशिन्यो अल्प विराम यथा भक्षाणाम अविशेषात। बोले सर्वेशाम प्राशिन्यो, प्राशन्यो प्राशन्यो मतलब प्राशनी ऋचा, ऋचाओं के लिए कह रहे हैं। जो खाने वाली ऋचाएँ होती हैं वो सभी के लिए, कुछ भी खाएंगे तो उन सब में इन ऋचाओं का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? यथा भक्षाणाम अविशेषात, जैसे भक्षों के संदर्भ में, जैसे भक्ष अविशेष हैं, भक्ष ये भी है तो वो भी है, तो मंत्र भी सबके जगह आएंगे। त्रयाणामेव तेषाम श्यामाक व्रीही यवानाम ऋचः तिस्रः प्राशने श्रूयन्ते। प्रकृति में तीन ही ये खाने योग्य थे, त्रयाणामेव तेषाम श्यामाक व्रीही और यव, ये तीन हो गए, पीछे भी ये तीन ही आ रहे थे। इनकी ऋचः तिस्रः प्राशने श्रूयन्ते, प्राशन में ये तीन की ऋचाएँ सुनी जाती हैं। वो कौन कौन सी ऋचाएँ, वो इन्होंने पूरा पूरा बताया आगे, एक एक करके बता रहे हैं। तो ये पहली ऋचा है, अग्नि ही प्रथमः प्राश्नातु, आ की मात्रा जोड़ लीजिए। अग्नि ही प्रथम है प्राश्नातु सही वेद यथा हवि ही पूर्ण विराम शिवा अस्मभ्यम औषधि कृणोतु विश्वचर्षणी ही। ये मंत्र पूरा हो गया। इसमें जो ये औषधि शब्द है इसके नीचे रेखा खींच दीजिए, इति श्यामा का नाम प्राशन मंत्र, ये श्यामा कों का प्राशन मंत्र है। तो श्यामा का के लिए ये श्यामा के प्राशन में इसका विनियोग किया गया, तो श्यामा का कथन भी होना चाहिए, तो वो औषधि शब्द से है। दूसरा मंत्र, भद्रान्नः श्रेयः समनिष्ट देवाः त्वया वसेन समशी महित्वा सनो मयोभू पितो आविशस्व तम तो शम तो काय तनुवे स्योनः इति व्रीहिणाम। इसमें भद्रान्नः सबसे प्रारंभ में जो शब्द है भद्रान्नः, ये अन्न भद्र अन्न इससे लेते हैं, व्रीहि के लिए है। दक्षिण में अन्न किसको बोलते हैं? व्रीहि को ही तो बोलते हैं, अन्नम। चावल को अन्न ही बोलते हैं। हाँ, एक मेरे को अभी तो बताया, वैसे तो इधर तेलुगु में और इधर आंध्र हैदराबाद में सारे में चावल ही चावल खाए जाते हैं आजकल। उनका कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भी चावल मूल भोजन नहीं था पहले, गांवों में और उसमें दूसरे धान्य बहुत तरह के अलग अलग तरह के धान्य बोए जाते थे। आजकल जब वो चावल ही चावल हो गए, दूसरे बहुत कम हो गए। जैसे उत्तर भारत में हुआ ना, वैसे दक्षिण भारत में भी हुआ। उनका ये कहना था कि उस समय के जो बहुत संपन्न लोग थे, अभिजात्य वर्ग था, वो ब्रीही खाया करता था, वो चावल खाते थे। हाँ, अशाली कह लो, जो भी हो, फिर वो धीरे धीरे फैलता गया। जो बड़े जैसे करते हैं वैसे दूसरे भी, और इसको अच्छा माना जाने लगा, और फिर अब वो चावल सब जगह इतना ज़्यादा हो गया। इधर गेहूँ बहुत ज़्यादा फैल गया, कि गेहूँ पहले कौन जो अच्छे लोग होते हैं वो खाया करते थे, जो ज्वार बाजरा खा रहा है वो थोड़ा गरीब है या उसको और कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे खा रहा है। जैसे दाल भी चलती है ना आजकल, वो खेसरी दाल है और है, तो ये प्राय करके संपन्न लोग नहीं खाते, वो निंदित भी है, रोग भी पैदा करती है। अभी एक विवाद भी चल रहा है खेसरी दाल का बिहार में, और उधर रामविलास पासवान ने उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इतने सालों से खेसरी दाल खा रहा हूँ, अब खेसरी दाल खाने के लिए मना है, तो उससे रोग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में रोग हो जाता है। लेकिन उधर गाँव में खाई जाती है, उगती है और खाई जाती थी, और उससे रोग होता था, तो इसलिए मना करते थे। तो कह रहे हैं कि रामलेव ये इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि दाल के भाव बढ़ गए हैं, अब खेसरी दाल के लिए मना है, तो दाल के भाव बढ़ रहे हैं तो खेसरी दाल खाने के लिए कहेंगे तो दूसरी दाल कम खाई जाएगी, तो उसके भाव कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी आजकल राजनीति चल रही है इन दिनों, तो कुछ चीज़ें पहले निर्धनों के द्वारा खाई जाती थी। इसी तरह से मसूर की दाल, मसूर की दाल को भी सब जने नहीं खाते, उसको हल्का माना जाता है, हैं? वो तो उड़द के लिए, माश के लिए कहेंगे, लेकिन हाँ मसूर की दाल के लिए। मेरे को बहुत पहले का ध्यान है कि एक बार मैं कोई थोड़े परिचित थे, ज़्यादा तो नहीं, पर दुकान पे मैं मसूर की दाल लेने लग गया। मैंने कहा मसूर की दाल, बोले आप मसूर की दाल खाते हैं? अब जैसे कुछ जैसे उत्तर प्रदेश और इधर के भाग में है ना, चने की दाल अच्छी नहीं मानी जाती है। मतलब चने की दाल तो घोड़ों को खिलाते हैं घोड़ों को खिलाते हैं ना शादी ब्याह में, वो भिगो करके और वो खिलाते हैं उसके लिए, हैं? हाँ, चना ही खिलाते हैं घोड़े के लिए, चना ही खिलाते हैं। तो बोले मतलब वहाँ तो या तो उड़द की दाल और या अरहर की दाल और मूँग की दाल, बोले वो तो रोगियों के लिए है, और इधर सामान्य प्रचलन में भी है। खिचड़ी भी बनाएंगे तो उड़द की दाल की बनाएंगे, मूंग की दाल की खिचड़ी नहीं। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी नहीं बनती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इधर प्रचलन में, मतलब बहुत बड़े इलाके में। अगर यूं गए और भाई खिचड़ी बनाओ तो आपके पास उड़द की दाल की खिचड़ी आएगी अगर आप रुग्ण हो, आपको मूंग की दाल की, आपको कहना पड़ेगा कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना। जैसे ही कहेंगे मूंग की दाल की खिचड़ी, बोले क्या तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो यानी कुछ दालें ऐसी हैं जो निकृष्ट कोटि के अंदर आ गई हैं, अच्छी वो दूसरी अच्छी ही मानी जाती है ऐसा। तो मसूर को भी ऐसा ही माना जाता है, वो थोड़ी सस्ती भी आती है, तो संपन्न लोग सस्ती चीज़ें नहीं खाते हैं, वो महंगी चीज़ें खाते हैं। संपन्न लोग महंगी चीज़ें खाते हैं, तो जो सस्ती चीज़ें हैं वो निकृष्ट हो जाती हैं। इसलिए चने को फाँकना, मतलब चने को खाने को तो माना जाता है कि अच्छा नहीं हो, तो काजू खाएँगे, बादाम खाएँगे, और खाएंगे तो चने को खाना, चने और मूंगफली का खाना मतलब निर्धनों का खाना, ये तो आज भी लगेगा ना, वो चने मूंगफली ही खाते हैं और काजू मेवे कहाँ खाएंगे, और दूसरे हैं वो काजू वही खाते हैं, वो चने वाले मूंगफली मूंगफली क्या, काजू खाओ ना, बादाम खाओ ना। तो ऐसे ही इन कुछ चीज़ों के लिए उस समय भी प्रचलित हो गया है क्या, पिस्ता खाते हैं और काजू भी खाते हैं, जो ज़्यादा संपन्न लोग होते हैं जैसे कुछ ऐसा चीज़ें खानी होती है तो वो यही निकाल के चलते हैं, हर कोई नहीं खाते हैं। अब जैसे गांवों में और इसमें जो सत्तू रखते हैं तो क्या कहते हैं, निर्धन है, सत्तू किन का भोजन है, निर्धनों का ही भोजन है ना भाई, कहीं भी गए अपने सत्तू रख लिया, कहीं भी गए पानी डाला, चीनी डाली या नमक डाला, घोल करके पी लिया या तो गोले गोले बना करके खा लिए। हाँ तो अब ये ओदन प्रतिष्ठित में आ गया ना, स्वयं है ओदनम भंगते उपाध्याय वे सक्तुन प्रायचित, सक्तु मतलब निकृष्ट और निर्धनों के भोजन के रूप में आ गया, कम में भी काम चल जाए, बहुत सस्ता भोजन हो जाता है इसमें, कई जने तो यही लेके चलते हैं, साधु संत बहुत से यही चलते हैं और चने मूंगफली लेकर के चलते हैं, कितने गाँव के लोग यात्रा करते हैं आप देखो, स्टेशन पर बैठते हैं या रेल में भी खाते हैं ना तो चने मूंगफली निकाल लेते हैं, अब वो मान लो दूसरी चीज़ें खाएं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, इतने लोग हैं कहाँ इतना पैसा खर्च करेंगे, यात्रा अलग कर रहे हैं उसमें भी खर्चा जा रहा है, तो बस चने खरीद लेते हैं, मूंगफली खरीद लेते हैं, चबा लिए, फिर थोड़ी देर में भूख लग गई 2-3 घंटे में, फिर थोड़ा चबा लिया और पानी पी लिया, यात्रा उनका कुल खर्चा देखो ना अब तो बहुत कम होता है, वहाँ एक थाली लेकर के आए मान लो 60 रुपये की, 80 रुपये की भी है, 100 रुपये की थाली है, हाँ जितनी भी है तो एक जना खा रहा है उसको, उतने में तो कई जने खाना खा ले वहाँ पर चने मूंगफली लेकर के, थोड़े से में काम चल जाता है। तो ये अन्न जो शब्द है ये यव के लिए, व्रीही के लिए आ गया। तीसरा मंत्र इसमें 14वें सूत्र का नीचे से दूसरी पंक्ति, एतमुत्यम मधुना संयुतम यवम सरस्वत्या अपि मान मनावचक्रुशः पूर्ण विराम, एतमुत्यम मधुना संयुतम यवम सरस्वत्या अधि मनावचक्रुशः, ये यव शब्द आ गया यहाँ पर। इंद्र आसीत सीरपति शतक्रतु कीनाशा आसन मरुतः सुदानवः इति यवानाम इति मंत्रत्रय आमनानम। तो किम मंत्रवताम एताः प्राशिन्यः ऋचः, एताः प्राशिन्यः ऋचः, ये जो प्राशिन्य ऋचः हैं ये मंत्र वालों की है, मतलब जिनके लिए मंत्र पहले कहा गया है प्रकृति में उन्हीं में ये प्राशिन्य होंगी, और अमंत्रवतश्च भक्षणादौ, ये भक्षणादौ जो है ना, भक्षणात है ना, त की जगह दौ ये ठीक है, भक्षणादौ और फिर अल्प विराम लीजिए, और अमंत्र वाले जो भक्षणादि हैं उनमें भी, मंत्र वाले हैं उनमें भी और अमंत्र वाले हैं उसमें भी, ये तो है एक पक्ष, उत मंत्रवताम एवेति संदेह, अथवा केवल मंत्र वाले हैं उसी में ये होगा, ये संदेह है। इसमें पूर्व पक्षी का ये मत है सर्वेषां भक्षाणाम, आ की मात्रा, सर्वेषां भक्षाणाम एता ऋचः प्राशिन्यो भवेयुः, सब पक्षों में ये प्राशिन्य ऋचाएँ होवें, अविशेषात हेतु है, यथा सोमे सर्वभक्षाणाम अविशेषेण भक्ष मंत्रवत्ता, जैसे सोम में सभी जितने भी भक्ष हैं उनमें अविशेष रूप से भक्षण मंत्रवत्तता है, भक्षण मंत्र उसमें होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी होंगे। मंत्रवताम वा, इस पर सिद्धांति ये उत्तर दे रहा है, नहीं मंत्र वालों में, क्यों कि सामान्य मंत्रवताम वा भक्षाणाम एताः प्राशिन्यो भवेयुः अल्प विराम, तो सामान्य मंत्रवताम का मतलब प्रकृति में जो सामान्य रूप से मंत्र वाले भक्ष हैं उन्हीं में ये प्राशिन्य ऋचाएँ होवें, ये कहाँ पर होंगी, विकृति में, प्रकृति में तो है ही मंत्र, विकृति में जब वही होंगे तो ये प्राचीन ऋचाएँ होंगी, न सर्वभक्षाणाम सबके लिए नहीं होंगे, क्यों सामान्यात विकारो गम्यते अपूर्वत्वात, बोले सामान्यात एव विकारो गम्यते, सामान्य से ही ये विकार यहाँ पर जाना जाता है, प्रकृति से अपूर्वत्वात, पहले ये कहा नहीं गया है। इसमें जो ये जो एक इन्होंने फाल अफाल कृष्ट का जो लिखा है ना, तो इसमें दोनों तरह से माना जाता है। एक तो हम ये अर्थ करते हैं कि जो ग्राम्य औषध है, ग्राम्य धान्य है, वो तो फाल कृष्ट है, और जो आरण्य धान्य है वो अफाल कृष्ट है। एक तो ये बात हुई, लेकिन इसमें ग्राम्य धान्य में भी दोनों प्रकार के देखे जाते हैं, फाल कृष्ट भी और अफाल कृष्ट भी। बिना जोते भी ये चीजें हो जाती हैं। नहीं, चने को जोतते हैं ना, चने में तो आजकल तो जोतते हैं, अब तो जोत करके करते हैं तो थोड़ा विधिवत हो जाता है, अच्छी तरह एक साथ हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें पहले, ये तो अब खेती हो गई, नहीं तो खेती जब नहीं भी हो ना तो भी ये चीज़ें उगती हैं, अपने आप भी उगती हैं, वो दोनों भागों में जाती हैं। यानी जो ग्राम्य धान्य हैं वो सारे के सारे फाल कृष्टों ऐसा नहीं है, अफाल कृष्ट भी होते हैं, गाँव के आसपास होते हैं, अरण्य वाले नहीं हैं, लेकिन अफाल कृष्ट होते हैं वो। ग्राम में जो औषध हैं उसमें अफाल कृष्ट भी होता है, ये मैं कह रहा हूँ। आजकल कम हो गया है उसका भाग, लेकिन वो पहले होता था। तो वो तो एक तरह से कृष्ट ही हो गया ना, धान्य का खेत तो आपने जोती लिया पहले, अच्छा अब फिर बाद में यूं ही फेंक देते हैं। हाँ चलो, नरम होती है, कीचड़ होता है, पानी होता है, हो जाता हो। नहीं, इसमें तो ये जो है ना, उसमें तो फेंक बीज भी नहीं फेंकते हैं, ये तो अपने आप ही उगते हैं, अपने आप गिरते हैं और पैदा हो जाते हैं बस, हैं? जैसे बथुआ है, अपने आप ही होते रहते हैं और बस ले लिया हमने, काम में ले लिया उसको, और भी चीज़ें अपने आप होती हैं, हम कुछ नहीं करते उसमें। आगे नवा अधिकरण, तो अब आगे इसमें है कि आग्रहण अकरणे, आग्रहणाकरणे ग्राम्य धान्य भक्ष्य निषेधः। अगर आग्रहण नहीं किया, आग्रहण निष्ठि नहीं की, तो ग्राम्य धान्य के भक्ष्य का निषेध है, उसको खाना नहीं चाहिए। पहले ऐसे ही करते थे ना, उसी दिन नया धान खाना शुरू करते थे, उससे पहले नहीं करते थे, नवसृष्टि करने के बाद में ही नया धान्य प्रारंभ करते थे, पहले इष्टि करते थे उसके बाद खाना शुरू करते थे, ऐसा। तो इसमें है कि आग्रहण के न करने पर ग्राम्य धान्य का निषेध है, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मानता, 16वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, अनिष्टाग्रहण से नवाशन प्रतिषेध अल्प विराम। तो जो ये आग्रहण से अनिष्ट है, यानी इष्ट नहीं है, इष्टि नहीं किए जिसने, बिना इष्टि किए जो आग्रहण है, अनिष्ट आग्रहण है, मतलब आग्रहण की इष्टि जब नहीं हुई है तो नवाशन का प्रतिषेध है वहाँ पर, अल्प विराम। ये आरण्य फाल कृष्टानाम वाक्य संबंधात ग्राम्याणाम न स्यात्। ये आरण्य जो फाल कृष्ट हैं, आरण्य के और फाल कृष्ट हैं, उनके साथ वाक्य का संबंध होना से यह है, ग्राम्याणाम न स्यात्। ग्राम्यों का मतलब सर्वेशम ग्राम्याणाम न स्यात्। देखो, इसमें आरण्य और फालकृष्ट दो चीज़ें कही हैं, तो जो मैं अभी पीछे बोल रहा था वो इसी के लिए हो गया। आरण्य तो मतलब जंगल वाले हो गए, और फालकृष्ट का मतलब हम सामान्यतः क्या लेंगे, ग्राम्य। तो आरण्य और ग्राम्य दोनों के लिए आरण्य फालकृष्टानाम वाक्य संबंधात, वाक्य के संबंध से इन दोनों का ग्रहण है, तो दोनों का ग्रहण है तो सब पे लागू हो गया। लेकिन आगे क्या कहते हैं, ग्राम्याणाम न स्यात्, ग्राम्य का नहीं हो, तो हम फाल कृष्ट से जो ग्राम्य अर्थ लेते हैं वो यहाँ ये नहीं ले रहे। तो नवान्न को बिना आग्रहनिष्टि के नहीं खाना चाहिए, ये आरण्य अन्न पे तो लागू हो ही रहा है और फाल कृष्टों पे भी लागू हो रहा है, लेकिन सब ग्राम्यों पे लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो ग्राम्य अफाल कृष्ट हैं उन पे ये लागू नहीं हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। भाष्य, आग्रहणम एव प्रकृत्य श्रूयते, उसी के वचन में यहाँ आगे कहा, आनि वा एष देवानाम, अल्पविराम, या आहिताग्नि तस्य देवा अन्नम। स यदि ये जो है तस्य देवा अन्नम अल्पविराम स यदि अनिष्टाग्रहणेन नवस्य अश्नीयात, वो आग्रहण से यजन न करके नवान्न को खा लेगा तो देवानाम भागम प्रति क्लिप्तम अन्यदार्थी मार्चेत, देवताओं के भाग को के प्रति उसने स्वयं ले लिया इसलिए और भी आरती को कष्ट को वो प्राप्त होगा। तस्मात न अनिष्टाग्रहणेन नवस्य अशितव्यम, तो तस्मात् नानिष्ट्वा न अनिष्ट्वा, ट जो है ना ष्ट, यहाँ ष्टा लिखा है इसको ष्ट्वा ऐसा कर लीजिए, अनिष्ट्वा वा को व जो जोड़ लीजिए भी इसमें है क्या हाँ हाँ नहीं अनिष्टाग्रह अनिष्टाग्रहण है ना, हाँ ये भी है नहीं तो वो अनिष्टाग्रहणस्य पुरुषस्य ठीक है हाँ सूत्र की तरह भी कर, तस्मात् न अनिष्टाग्रहणेन पुरुषेण नवस्य अशितव्यम, अनिष्टाग्रहणेन पुरुषेण नवस्य न अशितव्यम, ठीक है ये भी कर सकते हैं हाँ कोष्टक में कर लीजिए मतलब ठीक है सूत्र के अनुसार जो कथन हो जाएगा। ये मीमांसा कोश में वा अनिष्टाग्रहण है ये इन्होंने संशोधन करा हुआ है वहाँ पर ठीक है, पर सूत्र के अनुसार ये ठीक है। तत् संदेह किम फाल कृष्टानाम एव अनिष्टवा नवाशन प्रतिषेध आहुसित सर्वग्राम्याणाम इति, तो फाल कृष्टों का ही अनिष्ट कर अनिष्ट यजन न करके नवाशन का प्रतिषेध है अथवा सब ग्राम्यों का प्रतिषेध है, यानी ग्राम्य जो होते हैं वो अफाल कृष्ट भी होते हैं, अफाल कृष्ट भी होते हैं। अब जैसे व्रीही को आप फाल कृष्ट कहोगे या फाल कृष्ट कहोगे, व्रीही हैं कैसे फाल कृष्ट होते हैं, नहीं उसको ऐसे फाल से खूड बना करके और उसमें यूं नहीं जोता जाता है बीजों को, कीचड़ बना करके और वो करके बस उसको यूं बिखेर देते हैं, कृष्ट तो है फाल कृष्ट पौध बनाते हैं ना, जब पौध बनाई है तब भी तो वो बस इकट्ठा किया हुआ है और उस पर बिखेर देते हैं, नहीं नरम तो कर देते हैं फिर जब करते हैं तो उसको मिट्टी में यूं मिलाते हैं या छिड़क देते हैं, केवल ऐसे फेंक देते हैं फिर पौध तैयार हो गए फिर पौध को यूं बोते हैं अलग अलग जगह, दूसरी बार बोते हैं ना उसको खेत में, कीचड़ बने हुए में होता है लेकिन फाल से कृष्ट होते हुए जैसे करते हैं ना उस तरह से नहीं होता है, थोड़ा उसमें भेद है, जैसे गेहूं वगैरह को बोते हैं ना ऐसे नहीं बोते हैं उसको, एक अगर देखो दोनों में अंतर करना हो तो हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे अन्न लाने पड़ेंगे ना कि ये फाल कृष्ट है या अफाल कृष्ट है, आज की दृष्टि से अफाल कृष्ट कौन से को लेंगे, तो उस दृष्टि से हम व्रीही को अफाल कृष्ट के अंतर्गत थोड़ा ला सकते हैं, खेत तो जुता है लेकिन अफाल कृष्ट है, ये फाल को विशेष रूप से मान करके चल रहे हैं, ऐसे ही बोया जा रहा है हाथ से बोया जा रहा है फाल से नहीं बोया जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि यव को भी पहले ऐसे ही बोते थे बिना उसके ही कर देते थे, और जैसे नारियल है सुपारी है ऐसी जो चीज़ें हैं इसको भी जोत करके नहीं किया जाता है, फाल कृष्ण नहीं होते हैं, ये हैं तो ग्राम में ही हालांकि धान्य नहीं है और दूसरे फल हैं ये। तो इसलिए इन्होंने कहा तत्र संदेह कि फाल कृष्टानाम एव अनिष्टवा नवाशन प्रतिषेध आहुस्वित सर्वग्राम्याणाम इति किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है फाल कृष्टानाम एव, फाल कृष्ट के लिए ही नवान्न का प्रतिषेध है, या फाल कृष्टः तासाम इयम, जो फाल कृष्ट हैं उनके लिए ये कथन है, एवं कृतम भवति, इससे ये वचन सार्थक होता है, क्या यह फाल कृष्टः तासाम इतरेण इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये 12वें सूत्र में भी आया था ना, या यथा ये फालकृष्टा तासा मित्रेण, उसी को उद्धृत कर रहे हैं। तो बोले या फालकृष्टा तासा मित्रेण, ये वचन तभी संगत होता है जब हम आग्रहणेष्टि को इसके साथ जोड़ेंगे। नवाशन का प्रतिषेध इन्हीं के लिए होगा, या फालकृष्टा तासाम इतरेण इति, फालकृष्ट व्यतिरेकेण अन्येषां ग्राम्याणां इतरेण इति नवांशः स्तूयते। इसमें क्या लिखा, फालकृष्ट व्यतिरेकेण, फालकृष्ट के बिना अन्येषां ग्राम्याणां, अन्य जो ग्राम्य है उनका इतरेण इति नवांशः स्तूयते, वो इतर शब्द से नवांश स्तुति की जाती है। एवं फालकृष्टः, फालकृष्ट को विपरीत अल्पना में लीजिए, इति श्रुति वृत्त होती, ये श्रुति वृत्त होती है, मतलब श्रुति अनुरूप होती है, श्रुतिगत जो कथन है वो संगत होता है। इतरथा ग्राम्यान लक्ष्येत, नहीं तो ये जो फालकृष्ट है ये ग्राम्य को लक्षित करेगा। तो फालकृष्ट शब्द से हम जो ग्राम्य अन्य अर्थ लेते हैं ना, वो लक्षणा से आता है, सीधे सीधे नहीं आता। फालकृष्ट का श्रुति अर्थ, श्रुति अर्थ तो क्या है, सीधे सीधे फाल से जोत करके जिसको किया गया बस उसी पे ही होगा, अन्य जो पूरे ग्राम्य को लेते हैं वो लक्षणा से आता है। तो ये कहता है श्रुति से तो फालकृष्ट ही आएगा और बाकी तो लक्षणा होगी, तो श्रुति को बलवान मान रहा है। इस आगे भी 17वां भी पूर्व पक्षी का है, वाक्य संयोगाच्य, वाक्य संयोग से भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये वाक्य है आरण्य श्यामा कैस्तासाम आग्रहणम कृतम भवति अल्पविराम। तो आरण्य श्यामा के द्वारा उनका आग्रहण हो जाता है, या फालकृष्टा तासाम इतरेण इति, जो फालकृष्ट है उनका इतर से होता है, तो एकदम स्पष्ट फालकृष्ट का लिखा हुआ है। तो श्यामाक जो है तो आरण्य हो गए और फालकृष्ट हो गए, तो फालकृष्ट व्यतिरेकेण अन्येषां भक्षणम अनियतम स्याद इति प्राप्ते ब्रह्मा। तो फालकृष्ट से अतिरिक्त जो अन्य है उनका भक्षण तो अनियत है, अनियत का मतलब है कि आग्रहणेष्टि नवसस्येष्टि करें तो भी और या ना करें तो भी, नियम नहीं है वहाँ का। इसका उत्तर 18वें में सिद्धांती दे रहा है, ग्राम्यारण्य व्यपदेशो वा अल्पविराम, ग्राम्य और अरण्य का व्यपदेश यहाँ पर होना चाहिए, कथन होना चाहिए। वहाँ जो अरण्य और फालकृष्ट है, फालकृष्ट का मतलब यहाँ पर ग्राम्य अर्थ लेना चाहिए, ग्राम्य अरण्य व्यपदेशो वा फालकृष्टाभिराख्यातम लभेत, फालकृष्ट से फालकृष्टों के द्वारा ये आख्यात को फाल कृष्टाभिर आख्यातम लभेत, फाल कृष्टाभिर आख्यातम मतलब फाल कृष्ट के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं से बाकी सब भी नाम को प्राप्त होंगे, नहीं तो अन्यथा सर्वग्राम्याणाम पृथक व्यपदेश अल्पविराम। फिर तो सब ग्राम्यों का अलग ही उल्लेख होना चाहिए था नाम ले लेकर के, प्रत्यक्षत्वात् आरण्याभिधानस्य, क्योंकि आरण्याभिधान तो प्रत्यक्ष पीछे कहा गया है, तो ऐसे ही फालकृष्ट और उनका भी प्रत्यक्ष कथन करना चाहिए था, लेकिन सामान्य कथन है। अन्यथा सर्वग्राम्याणाम पृथक व्यपदेश स्यात्, किंतु नास्ति, है नहीं, इसलिए ये संकेत से अर्थ ले रहे हैं। भाष्य में कह रहे हैं यथा आरण्यानाम सर्वेषाम नवाशनम प्रतिषिध्यते, जैसे आरण्यों का सभी का नवाशन प्रतिषिद्ध किया जाता है, तद्वत सर्वेषां ग्राम्याणां फालकृष्ट शब्देन एकदेश वृत्तिना, तो सभी ग्राम्यों का भी फालकृष्ट शब्द से एकदेश वृत्ति से सभी को लेंगे, कैसे, छत्रिणो गच्छन्ति इति, इसको विपरीत अल्पविराम में छत्रिणो गच्छन्ति ये न्याय हो गया, इति छत्री शब्दवत सर्वग्राम्याणां अभिधानं स्याद इति, सभी ग्राम्यों का अभिधान होगा बाहुल्य से, बाहुल्य नहीं छत्रिणो गच्छन्ति मतलब छत्री न्याय से। तस्मात मतलब ये अभूमा होते हुए भी, फालकृष्ट कम होते हुए भी नहीं, अफालकृष्ट आरण्य फालकृष्ट, फालकृष्ट कम हो, भले ही कम हो तो भी छत्री न्याय से सब ग्राम्यों का ग्रहण किया जाएगा। तो इति छत्री शब्दवत सर्वग्राम्याणाम अभिधानम स्यादिति, तस्मात सर्वग्राम्याणाम एव प्रतिषेध एवं प्रतिषेध एवायम प्रतिषेध, सभी ग्राम्यों का ये प्रतिषेध है कि नवसश्रेष्ठी के बिना उनको नहीं खाना चाहिए नवान्न को। इतना ही रखो, प्रणाम। सभी को साधारण ओम शांति।